radia i telewizji Bielsat. Mimo zatrzymań grupie kobiet udało się wyjść na centralny prospekt Niepodległości. Maszerują z kwiatami w stronę centrum stolicy, skandując "Chodźcie z nami". Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Alerty dotyczą województwa dolnośląskiego, a także centralnej i południowo-wschodniej Polski. W nocy też dużo chmur i deszczu, szczególnie w centrum i na wschodzie. Na północy początkowo zanikające burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 stopni na zachodzie i południu do 17 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piątek, piąteczek, piątunio. Big Friday w Euro. Miksujemy mocny sprzęt z ultra niskimi cenami. Co 4 godziny mega oferty. Nawet do minus 70%. Na przykład od godziny 20. 4K Ultra HD 55 cali. Xiaomi Mi LED za 1699. Taniej o 200 zł. Nie czekaj, bo takie hity mają swoje limity. W sklepach Euro i na euro.com. Dostawcze Volkswageny Caddy Legend Edition i Crafter LT Edition. W 100% niezawodne, w 100% z Polski. Sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu? Świat i ludzie. A dzisiaj w programie Donald Trump i platynowy plan dla Afroamerykanów. Kampania wyborcza w Ameryce wchodzi w decydującą fazę już we wtorek, starcie gigantów, czyli obecny prezydent kontra kandydat demokratów Joe Biden. A to wszystko w uwielbianej za oceanem debacie telewizyjnej. Aleksander Łukaszenka, potajemnie zaprzysiężony na prezydenta. Tego jeszcze na Białorusi nie było. Jego rywalka i prawowicie wybrana na to stanowisko Swiatłona Cichanouska chce, by Francja podjęła się mediacji w jej kraju. A o czym jeszcze dzisiaj? 75 lat temu powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Czy rola takich organizacji rzeczywiście porządkuje świat? I wreszcie historyczna decyzja we Włoszech. Parlament obcina ponad 200 etatów posłów i senatorów. Populizm czy rzeczywiście chęć reform pojawiła się nad Tybrem? I będzie jeszcze o praniu brudnych pieniędzy terrorystów, oligarchów i oszustów. Tak, to możliwe nawet w uznanych zachodnich bankach. Jak wygląda ten system, opisali dziennikarze. Schemat Ponziego, dr Phil i miliardy dolarów. I o tym w drugiej części programu. A zacznijmy od amerykańskiej grupy Arrested Development, założonej jeszcze w latach 90. przez czarnoskórych muzyków i śpiewającej o problemach społeczności afroamerykańskiej. Pessimistic brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you to be my guiding force and truth. Some your plan. Lord, it's obvious we got a relationship. Talking to each other every night and day. Although you're superior over me, we talk to each other in a friendship way. Then out of nowhere, you tell me to break out of the country and into more countries. Past eyes burn into rhythms. Where the ghost of childhood haunts me. Walk the road my forefathers walked. Climb the trees my forefathers hung from. Ask those trees for all their wisdom. They tell me my ears are so young. Go back to whence you came. My family tree, my family name. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to a down to Holly Springs. Razadon and Baba, they went down to Peachtree. Headliner, I challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes! Now I see the importance of history. While my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain. By brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me. Without the enlightenment of all my folks. Instead, cause I set myself on a quest for truth. And you was there to quench my thirst. But I am still thirsty. Lord, allow me to drink some more. He said what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. For some strange reason it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the things. Magazyn Świat i Ludzie. Są już ze mną pierwsi goście publicyści. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych przy telefonie. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Równie witam bardzo serdecznie. I również witam serdecznie. To zacznijmy w takim razie mocno od Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dzisiaj powiedział, że uzna Ku Klux Klan, czyli znaną organizację rasistowską, która prześladowała czarnych obywateli Ameryki przez kilkaset lat, można powiedzieć, oraz lewacką Antifę za organizację terrorystyczną. Taki ukłon w dwie strony, można powiedzieć. No ale przy okazji mówi o tym, że chciałby uruchomić specjalny program, czyli platynowy plan dla Afroamerykanów. Jednym słowem, Donald Trump zaczyna walczyć o tę społeczność, dr Małgorzata Bonikowska. Czy jemu się uda przyciągnąć więcej niż do tej pory udało mu się przyciągnąć podczas chociażby poprzedniej kampanii wyborczej? No, na pewno zmienił strategię. Od kilku miesięcy bardzo wyraziście działa na rzecz takiego spozycjonowania siebie i swoich rządów jako rządów osoby bardzo twardej, dobrej na złe czasy, która przynosi porządek, która nie boi się radykalnych rozwiązań, kiedy są jakieś protesty albo jakieś zawirowania. A więc trudne czasy wymagają bardzo silnego, wyrazistego lidera i on jest właśnie takim liderem. On oczywiście to mówi na tle swojego konkurenta Joe Bidena, który go pozycjonuje jako osobę właśnie niezdecydowaną, rozmytą, niewyrazistą. To może dać rezultaty. Też pokazują to badania opinii publicznej, gdzie Trump się odbił od tego dołka, w którym był, gdzie spadło, był poparcie poniżej 40%. Teraz jest na poziomie 43%, ale ciągle Biden ma większe osiągi, to znaczy około 50% teraz badania mu dają szans. Zobaczymy wszystko, jak się potoczy sytuacja w najbliższych tygodniach, one będą decydujące. Platynowy plan dla Afroamerykanów. Jakub Kapiszewski patrzy, już widzę, że z rozbawieniem, jeżeli chodzi o sondaże, bo tutaj te sondaże nie zawsze się sprawdzają. Ja tylko przytoczę, że 3 miliony nowych miejsc pracy dla czarnoskórych, a o tym mówi Donald Trump, że w następnej kadencji tyle im zapewni. W takim razie zdobędzie większą liczbę popierających go czarnoskórych? Ja tylko chciałem taką anegdotą się tutaj podzielić, dlatego że niedawno wyszła książka Boba Woodwarda, Legendy amerykańskiego dziennikarstwa, druga książka administracji Trumpa. I tym razem prezydent pozwolił Woodwardowi pogadać ze sobą. Rozmawiali chyba z 20 razy. I jest taka jedna rozmowa poświęcona właśnie protestom na tle narodowościowym i etnicznym w Stanach Zjednoczonych, w której Trump mówi: Bob, czarnoskórzy Amerykanie nigdy nie mieli lepiej. Jestem drugim najlepszym prezydentem prezydentem w historii naszego kraju, za którego oni mieli tak dobrze. Pierwszym był Abraham Lincoln. Więc myślę, że prezydent własnym przekonaniu... Czyli stawia się wśród tych ikon prezydentury tak, amerykańskiej. Absolutnie, absolutnie. Ojców założycieli. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten plan jest tutaj jakąś taką odpowiedzią, ponieważ jest sytuacja nabrzmiała. Trudno się nie zgodzić z tym, że... Nabrzmiała w związku z tymi protestami, które były do tej pory tak, i dzieją się nadal. Tak, dokładnie tak. Administracja w ten sposób zawsze będzie mogła teraz już powiedzieć, że to nie jest tak, że oni nic nie robią. Znaczy, nawet jeżeli nie reformują policji, nawet jeżeli nie naciskają na legislatury stanowe, żeby zmieniły jakieś tam regulacje, które sprawiłyby, że na przykład, nie wiem, policja mniej by się koncentrowała na tym, żeby na czarnoskórej społeczności, no to zawsze mają taki argument teraz w ręku, tak? Proszę bardzo, to jest konkret. Wy mówicie o jakichś tam dziwnych rzeczach, a my przychodzimy i oferujemy rozwiązanie w kwestii, która naprawdę społeczność afroamerykańską interesuje, czyli właśnie miejsca pracy. Zresztą podobny wątek jest dokładnie w tej samej książce. Prezydent zapowiada, Bob, pogadamy za parę lat, zobaczysz, że będę, że miałem rację. Oni tak naprawdę chcą miejsc pracy. Trzecia książka, dokładnie tak. Ale jednak bym się tutaj odniósł do tych danych, o których powiedziała już pani dr Bonikowska, że tutaj coś się jednak ciekawego dzieje. Polska Agencja Prasowa, Mateusz Obremski z Waszyngtonu, pisze w ten sposób. Sondaże, jak wykazują sondaże, wśród czarnoskórych wyborców Biden ma zdecydowaną przewagę nad Trumpem. Sztabowców demokratów niepokoi jednak to, że jest ona mniejsza niż ich kandydatki w 2016 roku Hillary Clinton. Pani doktor, to może rzeczywiście to jest ta szansa? Znaczy oczywiście no, Trump by zrobił wszystko, żeby się utrzymać u władzy. Widać jego determinację. Mamy też po stronie Bidena kilka słabych punktów. No Biden jest starszy od Trumpa. To po pierwsze, on ma 77 lat. To też jest swoją drogą kuriozalne, że Partia Demokratyczna akurat nie była w stanie wykreować żadnego innego kandydata. No i to jest słabość ewidentna, bo to są dwaj kandydaci powyżej 70. Pytanie, jak oni w ogóle są odbierani przez młodsze pokolenia Amerykanów, czy młodsze pokolenia Amerykanów. Po drugie też ewidentnie Trump gra tą kartą właśnie niepokoju. Pomimo fatalnego przecież wyniku starań administracji zwalczania problemów związanych z wirusem, to jednak summa summarum on jest odbierany jako kandydat bardzo wyrazisty i mocny. Biden jest odbierany jako taki kandydat no, typowy dla demokratów, taki właśnie koncyliacyjny, spokojniejszy. Pytanie, co wygra, dlatego że sytuacja na świecie generalnie jest niespokojna i Trump też gra kartą chińską. To też jest bardzo wyrazisty jego sposób narracji. Widać, wiadomo, gdzie on ma wroga i wiadomo, jak on się do tego wroga odnosi, gdzie on się pozycjonuje. Trzecim elementem jest kwestia związana z przyszłością, to znaczy on obiecuje Amerykanom jako człowiek biznesu, jest odbierany jako ktoś, kto się zna na gospodarce, więc on obiecuje Amerykanom, że on wie, co robić w takich złych czasach dekoniunktury ewidentnej. Więc myślę, że to summa summarum naprawdę może doprowadzić do sytuacji, w której 3 listopada będziemy no blisko, ci kandydaci będą blisko i trudno przewidzieć. Ewidentnie Trump też, jego sztab patrzy na swing states. Oni się będą koncentrowali, żeby nie popełnić właśnie stany, błędów. Które nie należą zdecydowanie do każdego z kandydatów. Tutaj się walczy o swoje głosy. Jest koncentracja wysiłku właśnie na tych stanach, żeby je przekonać. Paradoksalnie no, stan Floryda, który jest bardzo drogi dla Trumpa, on ma tam nieruchomości, tam często bywa. To jest właśnie jeden z tych stanów, który nie wiadomo jak zagłosuje, więc myślę, że te tygodnie najbliższe będą naprawdę decydujące i ciężko przewidzieć rezultat tych wyborów. Jakub Kapiszewski. Jeśli idzie o głosy społeczności latynoskiej i afroamerykańskiej, oczywiście mówimy o Afroamerykanach, ale nie możemy zapominać też, że głosy latynosów oczywiście są ważne. No to tradycyjnie uważa się, że Partia Demokratyczna to jest właśnie taka partia, która właśnie będzie ściągała głosy, no ale tak jakby zapominamy, tak, wśród Afroamerykanów również są konserwatyści. I Trump ma bardzo dobrą ofertę dla konserwatystów. Proszę bardzo, jakie ja miałem nominację do Sądu Najwyższego. Teraz znowu mamy nominację do Sądu Najwyższego. To jest argument, z którym wyborcy konserwatywnemu, no trudno tak jakby dyskutować, no bo wiadomo, że na przykład Joe Biden nominowałby kogoś zupełnie innego, tak? O raczej takich poglądów. poglądach z przeciwstawnym wektorem, tak? Więc w tym sensie Trump ma dla nich ofertę i trudno powiedzieć, czy jego kontrkandydat ma lepszą ofertę. No tutaj, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, odbywa się pewnego rodzaju przepychanka polityczna. Ruth Bader Ginsburg, szanowna sędzina, przewodnicząca, umarła niedawno. Widzieliśmy wspaniałą ceremonię pogrzebową, włącznie z jej trenerem, który wykonał pompki przed jej trumną, pokazując w ten sposób, że ona cały czas była aktywna i cały czas właśnie była pełna... Tak, mi się bardzo podobało wideo, na którym takie dwukilogramowe ciężarki fioletowe podnosi. A dość bym powiedział filigranowa kobieta, prawda? Dokładnie, tak. W każdym razie, no teraz Joe Biden i demokraci mówią, nie wybierajcie kolejnego przewodniczącego Sądu Najwyższego, dlatego że to powinno się wydarzyć za nowej kadencji, nie teraz. Natomiast Donald Trump mówi, nie, właśnie teraz. Trzeba tutaj coś zrobić. Wszyscy, którzy są wielkimi fanami demokracji w Stanach Zjednoczonych, polecam tą sprawę, ponieważ ona pokazuje, że tam nie do końca jest tak pięknie. Kiedy Barack Obama odchodził i musiał właśnie wskazać nową osobę do Sądu Najwyższego po tym, jak powstał wakat, i to było 237 dni przed wyborami. Szmat czasu. Republikanie powiedzieli mu, nie, absolutnie, pan, panie prezydencie, odchodzi, to jest pana druga kadencja, pan nie będzie tutaj nikogo nominował. I wtedy odpadł sędzia Garland. Na jego miejsce trafił potem, kiedy już do władzy doszedł Trump, Neil Gorsuch. Tutaj mamy 30 kilka dni. I debatę. I tak, i demokraci mówią... Pierwszą debatę 29 września. To są bardzo ważne momenty. Tak, i mamy 30 kilka dni i nagle republikanom w ogóle nie przeszkadza, prawda, fakt, że prezydent za chwilę może już nie rządzić, tylko tak jakby dominująca narracja jest taka, że absolutnie musimy tutaj szybciutko przez Senat przeprowadzić, pokazać, że na kongresie, że na Kapitolu też pracujemy ciężko, prawda, jesteśmy w stanie coś szybko załatwić, no ale przede wszystkim chodzi, że to jest argument polityczny. Pani doktor, jeszcze krótko, czy Joe Biden i Donald Trump zetrą się między innymi właśnie o Sąd Najwyższy podczas tej debaty we wtorek? Myślę, że tak, dlatego że jednak praworządność i w ogóle funkcjonowanie sądownictwa w Stanach Zjednoczonych i to jest absolutny kościec tego państwa. Mówi się o tym, że Trump ma różne poglądy na temat tego, co może się stać po wyborach. Rozpuszcza się taką pogłoskę, że może nie chcieć w przypadku przegranej tak łatwo oddać władzy. Będzie szukał możliwości udowodnienia, na przykład zwłaszcza jeśli to będzie niewielką liczbą głosów, a tak bywało w historii wyborów prezydenckich, że może się kłócić o to, może szukać przyczyny w jakichś nieprawidłowościach w liczeniu głosów. Więc to wszystko dla Amerykanów jest nowe zjawisko, dlatego że nikt do tej pory, jeszcze się nie zdarzyło w historii Stanów Zjednoczonych, żeby prezydent ustępujący no nie ustąpił, tak? Czy miał jakieś z tym problemy. Nawet w sytuacji, kiedy tych głosów było niewiele. Jeżeli chodzi natomiast o Sąd Najwyższy, to pamiętajmy też, że no to jest też pokazuje stan, w którym się znalazła polityka. Liczy się przede wszystkim to, żeby jednak wepchnąć swojego kandydata. I teraz wiadomo, że republikanie grają o to, żeby wybrać, zapełnić to miejsce osobą dla nich ważną, dlatego że miejsce w Sądzie Najwyższym to jest miejsce no, na lata. Jeżeli zwłaszcza to będzie osoba młoda, o takich kandydatach też się mówi, 40-paroletnich, to jest dożywotnia funkcja. Więc oni mogą, taka osoba może pełnić ten mandat no, 40 lat. Więc to jest o co walczyć. I z punktu widzenia jakby logiki sprawowania władzy, no to lepiej by było dla republikanów to zrobić przed wyborami, niż ryzykować, że może Trump nie wygrać. Potoczą się nie pomyśli, Jakub Kapiszewski. Ja bym polecał wszystkim, żeby obejrzeli chociaż jedną debatę prezydencką, bo teraz mówimy o jednej, ale będą trzy, żeby zobaczyć Trumpa na żywo. My pana prezydenta znamy jako człowieka, który z pulpitu czasami jakieś piękne przemówienia wygłasza, ale my praktycznie go nie znamy. Albo na Twitterze. Tak, albo na Twitterze, a to jest zwierzę telewizyjne. No to jest absolutnie telewizja, to jest jego żywioł i sposób, w jaki rozgramiał kontrkandydatów swoich w prawyborach w 2015-16 roku, 16, przepraszam. 16. To było coś absolutnie niesamowitego. To jest facet, który się wtrąca, to jest facet, który swoich kontrdyskutantów obraża, czasami się nachylając do mikrofonu i coś mówiąc. To jest prawdziwy żywioł, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądała debata z przeciwnikiem, czyli ze Sleepy Joe. On go tak nazywa, Śpiący Joe. 60 lat temu dokładnie odbyła się pierwsza w historii telewizyjna debata kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Młody demokrata, jeszcze wtedy mało znany senator John Fitzgerald Kennedy zmierzył się z dużo starszym Richardem Nixonem. To też jest historia i ta historia teraz kolejnych debat będzie się toczyła na naszych oczach. A my przyjrzymy się historii, która jeszcze do tej pory nie była znana, mianowicie tajemnicze zaprzysiężenie prezydenta na Białorusi. Świat i ludzie. Nikt nie wiedział, co się dzieje, poza tym, że zamknięto centralne ulice Mińska i nagle się pojawił komunikat: prezydent Aleksander Łukaszenka został zaprzysiężony. Kuba Kapiszewski, to oznacza, że dyktator naprawdę słabnie? Co to nam mówi o sytuacji, o momencie, w którym jest teraz Białoruś, w tym tygodniu? Przede wszystkim mówi nam to, że prezydent cały czas uważa, że potrzebuje jakiejś legitymizacji władzy. Tak, bo został zaprzysiężony, czyli został wypełniony pewien rytuał, para, taki quasi-demokratyczny rytuał. Ale w dalszym ciągu jest niejasne, co się stało z wyborami i jak je fałszował. No nie, z punktu widzenia prezydenta wszystko jest jasne. Światłana ma na ten temat dowody. Tak, ale prezydent uważa, że absolutnie... Ja myślę, że jeżeli chcemy zrozumieć, co się może stać na Białorusi, wydaje mi się, że powinniśmy spojrzeć na Wenezuelę. Znaczy fakt, że ludzie są na ulicach teraz i być może będą jeszcze przez parę miesięcy, pytanie brzmi, na ile starczy im energii. Przecież każdy z tych ludzi ma dzieci, każdy z tych ludzi ma pracę, ma generalnie codzienne obowiązki, które musi też podołać. A jednak protestowanie na ulicach jest czynnością dosyć wymagającą energetycznie i czasowo. Nicolas Maduro wytrzymał i cały czas jest u rządu, pomimo lat protestów. Więc o ile wszyscy byśmy bardzo chcieli, żeby na Białorusi doszło do dobrych zmian, o tyle taktyka na przeczekanie, a jej elementem właśnie jest zaprzysiężenie po cichu, żeby ludzi za bardzo nie denerwować i żeby w oczy ich to jakoś tam nie koliło, jest elementem właśnie budowy tego przeczekania. To już 2 miesiące protestów niedługo będą. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezydent boi się czegoś, czy prezydent właśnie gra, tak jak mówi Jakub Kapiszewski? Na pewno Łukaszenka zrozumiał, że coś się dzieje w kraju, czego nie docenił i nie wiedział o tym. Myślę, że on się trochę boi tych protestów, dlatego że nie powiedział nic o tej ceremonii. Ona była głęboko ukryta, ludzie się naprawdę dowiedzieli z autopsji, widząc zamknięte ulice w Mińsku. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca, więc gdyby ta władza miała pewność istnienia, no to by to po prostu zrobiła w sposób tak jak zawsze, otwarty. A tu jednak niczego takiego nie zrobiono. Zrobiono po prostu w ukryciu przed ludźmi, bo bało się protestów. Więc ja myślę, że Łukaszenka wie, że ludzie są przeciwni. Nie chce eskalacji, bo to też jego stawia w niezręcznym położeniu, zwłaszcza jak protestują kobiety. Wtedy nie bardzo wiadomo, co mają zrobić te służby, OMON zwłaszcza. Natomiast czuje się pewny z punktu widzenia politycznego, dlatego że Putin ewidentnie udzielił mu poparcia. Wydaje się, że Rosja, która wiadomo, że dominuje na Białorusi i że rozmowa o przyszłości Białorusi to jest rozmowa z Rosją i w kontekście tego, co Rosja myśli. I Putin ewidentnie na razie gra kartę Łukaszenki, ale jednocześnie wiadomo też, że Łukaszenka jest politykiem schodzącym. Pytanie, jak długo to będzie trwało? Czy to będą miesiące, czy to będą lata? I teraz tutaj w tej samej sprawie mam wrażenie, albo chociaż podobnej, Swiatłana Cichanouska, czyli ta prawowita, rozumiem, prezydent Białorusi, prawowita dlatego, że wygrała w sposób uczciwy, według danych, które ona między innymi zebrała. Natomiast w wywiadzie dla dziennika Le Figaro ona proponuje, by prezydent Emmanuel Macron zajął się poważną mediacją sytuacji na Białorusi. Myśli pani, że teraz Macron będzie tym takim mediatorem, ważną postacią, która doprowadzi do może cichego, może dłuższego w czasie przekazania władzy przez Łukaszenkę? To zależy od decyzji Rosji tak naprawdę, dlatego że Macron jest... Czy przyjmą ofertę Macrona, tak? Przede wszystkim o co gra Rosja, bo Macron jest politykiem, takim politykiem z grona polityków europejskich, który wiadomo, że gra na reset z Rosją. To był ten polityk, który wbrew wielu innym głosom w Unii, między innymi Polski, krajów bałtyckich, uważał, że należy wrócić do rozmów. Bez względu na to, jaka jest sytuacja na Ukrainie. No i nawet przechodzą do porządku dziennego nad faktem, że porozumienia mińskie nie są realizowane i że tak naprawdę nic się nie zmieniło ze strony Rosji, żeby taki reset mógł mieć miejsce. To było kontrowersyjne, natomiast w związku z tym on w pewnym sensie ma większy mandat do rozmów z Rosją, no bo Rosja go uważa za swego rodzaju sojusznika w Unii, w Europie. Z drugiej strony Putin nie ma też interesu, żeby się konfliktować z Zachodem jakoś głębiej, bo on i tak jest poza tym głównym nurtem obecnie, przynajmniej z punktu widzenia formalnego, bo nie jest w G8 już Rosja od 2014, jest G7, tak, tutaj, są sankcje. Tak, ale tutaj chce Macron właśnie przywrócić Rosję do tej organizacji. No właśnie, i dlatego on jest dobrym być może kandydatem takiego mediatora, natomiast Rosja oczywiście nie odpuści Białorusi. Znaczy żadny scenariusz, żaden scenariusz, który polegałby na tym, że Białoruś zmienia reżim i nie wiem, opozycjoniści są wprowadzani do rządu, nie ma w ogóle szans. Jakub Kapiszewski, czy Francja, Macron mają szansę rzeczywiście mediować wydarzenia i mediować wydarzenia, no właśnie być tym mediatorem. Czy szansę mediować oczywiście mają. I prezydent Macron, jeśli taka szansa zostanie stworzona, prawdopodobnie będzie chciał. On lubi się ustawiać w takiej roli mediatora. Teraz na przykład chce być też mediatorem śródziemnomorskim, co jest zupełnie tak jakby innym tematem. Ale pani doktor przywołała porozumienia mińskie. Chodziło o konflikt na Ukrainie. W Donbasie. Tak. I Niemcy byli obecni przy stole, tak? I Francuzi byli obecni przy stole. No i fakt, że dwie największe potęgi kontynentalne w Europie były obecne przy stole, no nie sprowokowały, tak, Kremla do tego, żeby jakoś w znaczący sposób zmodyfikować swoją politykę na wschodniej Ukrainie. Więc pytanie brzmi, że nawet jeżeli będzie mediacja, to czy nie będzie taka mediacja pro forma? Pro forma, czyli co, listek figowy postaci Francji i Macrona? Tak, dokładnie tak. Że to, co się stanie na Białorusi, być może po prostu rozstrzygnie kalkulacja w Moskwie. Ja pamiętam, mój kolega Michał Potocki z redakcji kiedyś hipotetyzował, że na Białorusi możliwy jest taki scenariusz, powiedzmy, armeński. Armeńczycy 2 lata temu, czy tam 3 lata temu wybrali nowego prezydenta. Rosjanie bardzo się na samym początku bali, że będzie właśnie antyrosyjski. On jako pierwszą podróż zagraniczną pojechał do Moskwy zapewnić ich, słuchajcie, jesteśmy okej, jesteśmy kumplami. I tak? Może ta wizyta, ta rozmowa Cichanowskiej z dziennikarzami Le Figaro, gdzie ona wskazuje na Macrona, to jest takie wyciągnięcie też ręki, bądź dany sygnał dla Władimira Putina, że jakieś rozmowy też przewiduje w sprawie przyszłości politycznej na Białorusi. Być może. A za chwilę porozmawiamy o tym, czy 75 lat ONZ to podstawa dobra do tego, by ta organizacja jeszcze nadal miała jakiekolwiek znaczenie. Świat i ludzie. Nikt nie chce rządu światowego, ale musimy współpracować, by poprawić zarządzanie światem. Sekretarz generalny Antonio Guterres, to jest jego zdanie. 75 lat tej organizacji. Pani doktor, jak pani patrzy tak na to, co mówi teraz i Guterres, i inni politycy, mówiąc o ONZ-cie, że to jest takie forum, gdzie możemy wypracowywać pokojowe różnego rodzaju inicjatywy. Czy rzeczywiście to jest organizacja funkcjonalna i przynosząca korzyść światu? No, z ONZ-em jest trochę tak jak z demokracją, według powiedzenia Churchilla, że jest to zły system, ale nikt nie wymyślił lepszego. I też prawdą jest, że ONZ jest już starą organizacją, to jest 75-lecie, czyli ma wszystkie choroby związane ze starą biurokracją, ze strukturą, która się w tych latach rozrosła i ma różne wady, zresztą powszechnie krytykowane. Są niektóre w ogóle niefunkcjonalne, czy części, zwłaszcza Rada Bezpieczeństwa, która tak naprawdę obecnie ze względu na stałych członków 5, no to jest pad. Każdy z tych członków może zawetować to, co proponują pozostali. Natomiast wydaje się, że też prawdę bardzo dobrze oddał cechy ONZ-u Dag Hammarskjöld, który jeden z sekretarzy generalnych, który zresztą zginął. W latach 50. on to określił w taki sposób, że jest to organizacja, która może nas nie doprowadzić do nieba i nie taki jest jej cel. Celem jest to, żeby nas nie doprowadziło nic do piekła, żebyśmy nie wylądowali w tej fatalnej rzeczywistości. On wtedy piekło sobie wyobrażał bardzo konkretnie, bo lata 50. to była perspektywa III wojny światowej, wojny nuklearnej i no naprawdę jakiegoś kataklizmu. I tuż po II wojnie światowej, która też pokazała, jak świat potrafi być okrutny, jak Kapiszewski. No bo pytanie brzmi, jeśli nie ONZ, to co? I jakie forum współpracy międzynarodowej globalnej, tak, nie jakiejś takiej regionalnej typu Unia Europejska albo Unia Afrykańska, jakby miało wyglądać, co by miało robić? To jest oczywiście jakieś ograniczenie wyobraźni. Ktoś mógłby powiedzieć, no jasne, na pewno możemy wymyślić coś nowego i coś lepszego, ale czy na pewno jesteśmy w stanie, pominąwszy fakt, że oczywiście to wszystko, o czym wspomniała pani doktor, to prawda, to jest biurokracja, jest trochę zmurszała, nie wszystko tam działa być może tak, jakbyśmy chcieli, ale no nie ma innego forum wymiany i próby konstrukcji jakiegoś takiego dialogu globalnego. Ja wiem, że to może brzmi górnolotnie, tak, ale takie miejsca są potrzebne. Demokracja, biurokracja, no to w takim razie myślę, że porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło we Włoszech w tym tygodniu. Świat i ludzie. było posłów 630, teraz ma być 400, senatorów 315, ma być 200. To są wyniki m.in. referendum we Włoszech. Demokracja i biurokracja włoska to jest już właściwie, można powiedzieć, taki znak firmowy tego kraju. Pani doktor, jak pani ocenia te wyniki referendum i to, co ludzie wyrazili swoją decyzją? To jest wynik spodziewany. Badania opinii publicznej pokazywały, że będzie mniej więcej 70-30 i tak było, na korzyść tych zmian. To jest rzecz, która od lat była postulowana we Włoszech, ale to Ruch Pięciu Gwiazd podniósł ją jako obietnicę polityczną i między innymi to był jeden z powodów, dla których dostał się do władzy. I zresztą premier Conte w drugim rządzie też zapowiadał, że doprowadzi do końca tę zmianę. Generalnie rzecz biorąc, to jest zmiana dość kontrowersyjna, dlatego że oczywiście z jednej strony redukuje koszty funkcjonowania parlamentu włoskiego, natomiast oczywiście redukuje też liczbę parlamentarzystów na x mieszkańców, prawda? Więc mówi się o tym, że to może trochę zaburzyć, nie wiem, demokratyzację czy demokratyczne procesy we Włoszech. Z drugiej strony Włochy miały najwyższą, bo ponad 900 osób w parlamencie, łącznie obie izby, najwyższą liczbę z krajów zachodnich Europy, więc ta redukcja ich teraz jakby pozycjonuje w średniej skali. Ja myślę, że to jest generalnie wyraz takiej dezaprobaty w ogóle Włochów do klasy politycznej. Pamiętajmy, że Republika Włoska to jest bardzo dziwaczny twór, jeśli chodzi o scenę polityczną. Otóż to, Luigi Di Maio, czyli ten Ruch Pięciu Gwiazd, partia demokratyczna, kompletnie inna rzeczywistość, jeżeli chodzi o środowisko polityczne. Tam rządzić to jest mistrzostwo świata, można powiedzieć. Ale to jest wynik w ogóle długiej ewolucji. Włosi byli przecież bardzo długo niezjednoczeni. Zjednoczenie nastąpiło w XIX wieku. Tak naprawdę Włosi dzisiaj to dzisiaj myślą odrębnie w różnych prowincjach, w różnych częściach tego kraju. A polityka to odzwierciedla. No dzisiaj mamy liderów politycznych, którzy się zmieniają i zmieniają nazwy partii jak rękawiczki. Trudno w ogóle się połapać, tak szybko się to dzieje. To, co jest w pewnym sensie niezmienne, to jest dość mocna pozycja partii komunistycznej, która obecnie się nazywa Partido Democratico, czyli partią demokratyczną. Ona ma swój trwały elektorat i ta lewica włoska, zwłaszcza intelektualna, zwłaszcza w centralnych Włoszech, czyli na terytorium byłego państwa kościelnego, to też jest znamienne. Ona ma bardzo silne poparcie ludzi i to, że dzisiaj oni są w rządzie, nie jest przypadkiem. To jest chyba najbardziej trwała w ogóle formacja polityczna. Natomiast właśnie pozostałe to jest wynik roszad, między innymi skandalu z lat 90. tak zwanego skandalu czystych rąk, kiedy upadła Chadecja Włoska i socjaliści. To było chyba największe trzęsienie ziemi na scenie politycznej Włoch i wtedy powstały takie partie jak Forza Italia. Natomiast Ruch Pięciu Gwiazd jest w ogóle coś nowego zupełnie i myślę, że on wniósł z jednej strony trochę anarchistycznych postulatów, bo do tej pory oni potwierdzają i podkreślają, że są bardziej ruchem niż partią, ale to, co Ruch Pięciu Gwiazd ewidentnie zawsze podkreśla, to jest więź z ludźmi. I ta właśnie ustawa i to referendum, o którym dzisiaj mówimy, że Włosi to potwierdzili, jest jednym z dowodów, że on, jakby ten ruch cały czas usiłuje zbliżyć trochę klasę polityczną włoską, która była oderwana od ludzi do obywateli, do ludzi. A Włosi jako naród to jest naród wielu opinii, trochę jak Polacy. O polityce się dyskutuje, mnóstwo jest różnych opinii. Generalnie jest też taka frustracja i niezadowolenie z klasy politycznej, tak w ogóle. A en bloc, to się przekłada też na niezadowolenie z Unii Europejskiej. I stąd między innymi taki wynik referendum, Jakub Kapiszewski. To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład tego, jak się aspiryną próbuje leczyć coś, co powinno być leczone za pomocą chemioterapii, przynajmniej. Dlatego, że podstawowy problem... Chyba tutaj już mówimy o gospodarce, tak? Nie, cały czas mówimy o polityce. Chyba o polityce. Tak, dlatego, że to nieliczebność była problemem włoskiego parlamentu, ale jego niesterowność i fakt, że całymi latami trwają tam załatwienie spraw. Oni mają trochę inny system niż u nas. To znaczy Senat i Izba Niższa, czyli Izba Deputowanych są na równi. I kiedy jest proces legislacyjny, oni zawsze się muszą zgodzić na daną ustawę dokładnie w tym samym brzmieniu. Jeżeli się nie zgadzają, trwa ping-pong, przerzucają się po prostu poprawkami i to może trwać miesiącami. To chciał załatwić premier Matteo Renzi w referendum w 2016 roku, gdzie też była postulowana zmniejszenie liczby tam senatorów i posłów, ale premier Matteo Renzi poległ. No i teraz mamy proste punkty polityczne, bo to jest postulat, pod którym każdy w ogóle by się podpisał. Mniej posłów, 10 tysięcy euro miesięcznie zarabiają. To są kolosalne pieniądze, nawet jak na włoskie warunki są bardzo dobrze wynagradzani parlamentarzyści. łatwe punkty polityczne, ale tak jakby nie dotykają sedna tego, dlaczego w ogóle ten parlament bardzo często kiepsko pracuje. 300 razy 10 tysięcy euro. Dobrze zrozumiałem. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję. 348 do 348 razy 10 tysięcy. A, w ogólne koszty funkcjonowania. Tak. Ogólne tych, których już nie będzie w parlamencie. Także dr Małgorzata Zabonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję pani bardzo pięknie. Bardzo dziękuję. Za chwilę też będą pieniądze, ale pieniądze brudne, które trafiają do uznanych i renomowanych systemów bankowych. Rockets and moonshots, and blame it on the hamnuts. Money, we made it. Yeah, but before we see it, they take it. Yes, to make you wanna holler at all. The way they do your life, make you wanna holler at all. Inflation means there ain't no chance and to increase a little bit of finance. And bills, they're gonna pile up the sky and send that boy off to die. Yes, it make you wanna holler at home the way they do. City Blues i Gilles Scott Heron, bardzo dobry artysta czarnoskóry w latach 60., 70. głównie. Bardzo ostra publicystyka padała z jego ust, często będąca częścią takiej lewicowej wizji świata wśród czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych, ale wymierzonych właśnie w świat zysku i chciwości, również w bankowców. No, myślę, że dzisiaj to troszkę a propos, bo porozmawiamy o tym, w jaki sposób wielkie, wielkie banki przyjmowały na swoje konta pieniądze, które niekoniecznie były czyste. Ze mną w studiu w Poznaniu jest dr Piotr Bodur-Szymala, ekonomista, radca prawa bankowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy portalu BuzzFeed, później podchwycony przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Konkluzje z tego śledztwa. Masowe pranie brudnych pieniędzy w wielkich bankach, pieniądze karteli narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, skorumpowanych przywódców, pieniądze, z których finansowane są organizacje terrorystyczne, krwawe wojny i przemyt ludzi. Wszystko wyprane. No to są słowa jak początek filmu reżysera Alfreda Hitchcocka. Później będzie jeszcze lepiej, czytając te akta. Czy rzeczywiście jest tak źle? Pranie pieniędzy towarzyszy nam od pewnie momentu, kiedy pieniądz Fenicjanie wprowadzili do cywilizacji człowieka. Ale tak zupełnie na poważnie, już bardzo współcześnie próbując do tego się odnieść, zwróćmy uwagę, że to 16-miesięczne śledztwo w tych 88 krajach prowadzone, de facto sprowadzało się do tego, żeby potwierdzać i weryfikować dane, które służby państwowe miały. No bo co było przedmiotem wycieku, co było przedmiotem analizy? Dokumenty wytworzone przez Biuro Śledcze Departamentu Skarbu, które się nazywa Financial Crime Enforcement Network. W związku z tym powiedzielibyśmy, władze publiczne o tym wiedziały, a my dowiedzieliśmy się. To tyle, jeżeli chodzi, czyli jakby nie odkryto Ameryki w tym sensie, że publiczność, opinia publiczna nie była świadoma tego, co agendy państwowe już wiedzą. Do 1999 do 2017 roku w podejrzanych transakcjach, no właśnie, znalazło się około 2 bilionów dolarów. To tylko tak podsumuję te archiwalne informacje. To prawda, i co więcej, teraz, kiedy rozmawiamy na antenie, też ktoś gdzieś pierze pieniądze, ponieważ tak niestety to wygląda. Dlatego państwa tak bardzo próbują wzmacniać swoje służby, które mają temu przeciwdziałać. U nas to jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który jest wiceministrem finansów. Stąd dowiadujemy się z jego corocznych raportów, że na przykład w Polsce 2,5 tysiąca takich postępowań analitycznych, w których próbowano coś wytropić, prowadzono w 2019 roku, a skala doniesień czy zawiadomień do prokuratury tegoż Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w minionym roku dotyczyła ponad 11 miliardów złotych. A przecież to jest tylko czubek góry lodowej. Jest też taka jedna rzecz, którą też może od razu warto powiedzieć, bo to się myli i gdzieś mam wrażenie, że taka dyfuzja następuje w przestrzeni publicznej. Czym innym jest przestępstwo prania pieniędzy, a czym innym jest przestępstwo bazowe. Tak to się niestety brzydko nazywa. Przestępstwo bazowe. Przestępstwo bazowe to jest to, jak ktoś pozyskuje środki, które potem chce wyprać. Z naszej perspektywy, często jak mówimy o praniu pieniędzy, to łapówka korupcyjna to jest to samo, co pranie pieniędzy. No, jeżeli ktoś już wziął tę łapówkę i potem próbuje ją z powrotem zalegalizować, to właśnie pierze pieniądze. Sama łapówka jest tymże właśnie przestępstwem bazowym. I ja wiem, że to nie o nazwy chodzi. Chodzi o sam mechanizm, o ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Ten mechanizm, o ten łańcuszek zdarzeń. To jest schemat Ponziego. To co to jest za termin? Do czego on się odnosi dokładnie? A to też bardzo ciekawa sytuacja. Pokazuje, jak świat się zmienia. 1920 rok w Bostonie. Charles Ponzi, włoskie korzenie, buduje taką strukturę, w której oszukuje ludzi na 15 milionów dolarów. Oczywiście inaczej wtedy, inna była wartość tego dolara. Polegającą na tym, że wygrani są ci, którzy pierwsi wchodzą do schematu. Ich zyski są finansowane przez tych następnych. Taka klasyczna piramida. Jeżeli pozyskujesz następnych biednych, niczego niespodziewających się, którzy okażą się być ofiarami, no to ty się wzbogacisz. Ale dlatego mówię, że to jest ten przykład, to, co zrobił w tym 1920 roku Ponzi, jest trochę fotografią współczesności, że przecież mamy 2009, Bernarda Madoffa, najbardziej znaną piramidę finansową. I jakie pieniądze wówczas wchodziły w grę? 65 miliardów dolarów i 5 tysięcy poszkodowanych. Tak się zmienił świat. W takim razie powiedzmy, co się dzieje teraz, bo tutaj wyczuwam, że mamy ochotę, by ruszyć się troszeczkę do przodu od tych dokumentów, które zostały wykryte, które dostały się w ręce dziennikarzy. Może w ten sposób będzie łatwiej. Mianowicie mówi pan, że teraz w tym momencie piorą się pieniądze. Piorą się gdzie i z jakiej okazji? Co jest takim momentem, który sprzyja sytuacji prania brudnych pieniędzy? Niestety sytuacja pandemii także sprzyja temu procederowi. Możemy strasznie się zrzymać i czuć etyczny i moralny wstręt do tych, którzy wykorzystują pandemię także do tego, by prać pieniądze, ale to się dzieje. W maju tego roku został opracowany raport takiej organizacji afiliowanej przy OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, który pokazuje kierunki prania tu i teraz, w 2020 roku, wśród tych najbogatszych państw. I co się pokazało? Otóż pojawiły się nowe techniki oszustw i potem też prania tych nielegalnie pozyskanych pieniędzy. W ten sposób to działa, że ktoś się podszywa za urzędnika WHO i próbuje namówić kogoś innego na nielegalny przelew. Ktoś inny mówi, że chce sprzedać środki sanitarne czy środki medyczne, które mają być remedium na wirusa COVID-19 i z tego tytułu są płatności takie zaliczkowe generowane. Nawet do tego się świat przestępczy do tego doprowadził, że także niektóre aukcje i niektóre te procesy crowdfundingowe, czyli zbieranie środków na szczytne cele, to także są przykrywki po to, żeby pozyskiwać środki, a potem je nielegalnie prać. To jeżeli chodzi o te nowe scenariusze, które stoją za nielegalnym obrotem pieniądza, ale także technologia trochę pomaga. Technologia, czyli co dokładnie? No, przestaliśmy chodzić do banków rozumianych jako placówki, w których jest pan czy pani w kasie. Coraz więcej jest zdalnego bankowania, mówiąc żargonem bankowców, a to otwiera drogę do cyberprzestępczości, do ataków phishingowych. Jeżeli dostęp do naszych środków jest przez smartfona czy przez komputer, którym się posługujemy, laptopa, to jeżeli ktoś dokona ataku phishingowego, czyli wyłudzi od nas dane do uwierzytelniania transakcji, to w ten sposób łatwiej jest mu popełniać przestępstwo, niż gdyby to było w klasycznej placówce bankowej. Więc to jest paradoks. Poza tym zaobserwowaliśmy też zaskakującą rzecz w ciągu ostatnich miesięcy, także w Polsce. Okazało się, że z jednej strony jest coraz więcej elektronicznych transakcji, a z drugiej strony coraz więcej gotówki jest wypłacane i krąży w obrocie. A gotówka, anonimowy pieniądz, to jest to, co pomaga tym, którzy piorą te pieniądze. Tutaj mówimy o przestępstwach, prawda, prania brudnych pieniędzy. Natomiast to, co jest też interesujące w tych materiałach dziennikarskich, to jest to, że no, tam są duże, prestiżowe banki, występują kraje, Wenezuela, Malezja, Ukraina, Korea Północna, no występują również organizacje przestępcze, terrorystyczne. Myśli pan, że to będzie jakiś miało swój koniec sądowy, to będzie miało jakiś swój wymiar, nie wiem, skandalu międzynarodowego, czy sprawa za chwilę przycichnie, jak mam wrażenie Panama Papers, też swego czasu tysiące dokumentów na to, w jaki sposób się unika podatków oraz robi różnego rodzaju nielegalną działalność finansową, a tak naprawdę nic się z tym dalej nie stało, jakoś spektakularnie, na ile by wskazywały te dokumenty, które były. Nadzieja umiera ostatnia i niech tutaj wzmocnieniem tej tezy, tej myśli będzie to, co się wydarzyło 28 lipca tego roku, niedawno, w Malezji. Wówczas został skazany na 12 lat więzienia i skazany na konieczność zapłaty 50-milionowej kary były premier Malezji, Najib Razak, któremu zarzucono defraudację 700, czy ponad 700 milionów dolarów. To zresztą było też niezwykle symptomatyczne dla tych procesów, o których dzisiaj mamy okazję rozmawiać, ponieważ państwo malezyjskie decyzją tegoż premiera i całego rządu oczywiście tworzy fundusz 1MDB, tak on się nazywał, przeznacza tam ogromne pieniądze, niestety pożyczone przez Malezyjczyków, które kiedyś będzie trzeba oddać. To jest zresztą źródło dzisiejszych problemów i wypłacalności, związanych z wypłacalnością Malezji. Między innymi oczywiście. Więc ten fundusz państwowy zostaje utworzony, żeby wykorzystać szansę i inwestować w kraje Zatoki Perskiej czy w różne przedsiębiorstwa. I co się okazuje, że 700 milionów z tych środków wraca na prywatne konta podmiotów kontrolowanych przez premiera. Wydawałoby się, że to nie podlegać będzie osądzeniu, że to się rozmyje, a jednak ten wyrok zapadł. Więc to pokazuje, że takiej całkowitej bezkarności nie ma. To też pokazuje, jak upiorny jest ten świat, jeżeli się przyjrzeć temu z perspektywy normalnego obywatela Malezji. I wartości. Ponieważ on musi teraz spłacać te długi zaciągnięte przez ten fundusz. I to jest ta zła wiadomość. Ja bym zakończył na tej dobrej, czyli nadzieja umiera ostatnia. Doktor Piotr Boduszumala, ekonomista, radca prawa bankowego, był moim ostatnim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Już mówię państwu do usłyszenia. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydała Sylwia Hej. Michał Żakowski, do usłyszenia. Zapraszamy